اوس په اجمال کې د ټولو دغه سقریو او کلو چې دا کار پکښې کې سوی دی لکه د 15 بیان په قصه کې چې موارد الله عدالته په اجمال ذکر کوي بارهونو د مکه مشرکانو ته خبر متوجي شي چې نو تا ته خوم دغه دی محمد علی سلام جغیر منې نه نو په دغه رقم سره لکه دغه 15 قصه یا نور چې تیر سوی دي چې چا مقابله کړي د پای ناکامي ده دغه در سره کیږي نو دا ربط دی د ما قبل سره چې ګواکې د تیرو قصو د نمونې دپاره ګرد پر راقیاسي چې ګرد نبیانو قري او کلي او ریاستونه دغه سوي دي الله داسې فرمایي وما ارسلنا موږ نه دی لېږلي فی قریه په هیڅ یو کلي کې من نبی هیڅ یو نبی مو نه دی لېږلي الا مگر داسې مو لېږلي دي اخذنا چې موږ نیولی دي نیولی مو دي اهلها خاوندانو باشندگان د دغه کلي بل بأساء په بأسا او معنا په فقر سره وغضراء او په تکلیف سره غضراء چې بیا دي هغه بیا د مرض ته ویل کیږي هغه بأسا یې مسکني او تنګلاسي او کاختي سول د غضراء یې دغه مریضي او ناجوړي او وبایي په دغه سوې اوس چې آیات ته وګورئ چې الله وایي ما په هیڅ کلي کې هیڅ یو نبي نه دی لېږلی مګر نه دا رقم چې بس پر خلکو مې دستي په دستي بلایې مسرلتې کړي دي پر دې باندې مې مثال مرضونه مسلط کړي دي فقرونه مې مسلط کړي دي نو داسې خو دا خو بد یې سي سړی چې د نبي سره چې دا نبي مازراتلي بیا پتونه ورسره وه نو دلته به ته داسې وایه دلته چې موږ نه دی لېږلی فی قریتن په هیڅ کلي کې من نبین هیڅ نبي چې د ده تکذیب کړه سوی دی بیا نو دغه رقم ده چې موږ یې دا خلکو ته تکلیف ورسولی دي تکذیب دلته په دې ځای کې ورسره غواړي داسې نه وي چې دوی د نبي مقابله نه کوي بیا پر دې افت را روان دي نو هغه وایي بره خود بره وایي چې ته راغلی پر موږ دغه آل دي نو یا دوی تکذیب کړی دي مقابله چې کړې ده بره نو پر دې باندې بیا دغه افت راغلی دي نو دلته د من نبي وروسته معنا دا به ته ورسره وایي چې نو هغوی یې تکذیب کړی وي منلی یې نه یي خبره ورسره نو بره الله دغه سي ورسره کړي دي وما ارسلنا موږ نه دي استولي نه مو دوی لېږلی پې قریه کې په هېڅ یو کلي کې من نبین هیڅ یو نبی چې تکذیب دې وکړې سې د کلي د خاصه الله خو بیا مو داسې کړي دي بارانو چې تکذیب یې وسي اخذنا چې موږ نیولي دي اهلها اهل د دغه کلي بل بأساء په بأسا او په فقر سره په مسکینۍ او تنګلاسي سره بره هم داسې کښتي پر راوستلې ده لکه سړی یې څه جوړي پر راټینګې کړه نو که یې ټینګ کړی دي دا قوم په تکلیف کې کړی دي وغضراء او په مرضو سره بره هم یا یې اوبا یو داسې یو شی پر راوستلی دي د څه دپاره لعلهم یغضرعون لعل چې شای هم دی یغضرعون دی عاجزی وکي نو بره چې تکلیف پر راولي بره به عاجزي وکي چې یا الله پاک ګوره د جنبي تکذیب موږ وکړي تا دا راسره وکړه زموږ توبه ده کلمه پر وایو پر دغه نبي ایمان راوړو د دغه دپاره الله وایي دا بأسا او غضراء ما ورکړه دا بأسا او غضراء یې تنبیح سوله چې تا د معنا خبر شو چې د نبي مقابله کوي خو دغه شیان ورسره تړلي دي دا خو موږ ورسره وکړه ایا څومره چې به دا بأسا او غضراء پر راله په دې به دی نس وسم بیا به الله پاک دا بل رقم پر وکړه بره بیا هغه بجید نیسته کړه بره بیا پر آخر راوستله شوالی به سومنه مرضونه به ولاړه دا به پورته سوه ولې وار د وار هغه پر راوسته پسې نعمتونه ورکوله در زحمت وروسته نعمت ښه خوند کوي چې پر یو سړي باندې د مثال په تور بندې کې بره ښه تړي کې څلور شوه ورځ اوبه نه کې ور بره چې دا تله اوبه ورته راواخلي هغه شکرونه او حمدونه به وایي خیمه خی باره نه غواړي شربت نه غواړي خون کنه نه غواړي برای بابا یې بس راکې شولې وای راک چې څه خاطر د لړ مونږ چې تر چې تنده ماته سي نو پر دې به اسوغ د را ور د واره رااله چې الله ول مول په دغه به عاجزي وکي چې دا عاجزي نه کول نو راسه دا بل رقم برا به شوالی پر راوستي کلونه به آباد سول مرزونه به ورک سول چې اوس به بیا ګونی د نعمت د خاطر چې الله پاک تعالی ردی شکر هزار بار هغه زحمت چې راڅ واخستي نو چې تا دا را سره وکړه زه به نو پر دانه به ایمان دا به هم کار ورنکي چې په دې به هم نه وسوسه بیا ویل برای ول وروره دا زموږ د نیکهګانو د وخت د پیړۍ پیړۍ دغه سری عادت ته خدای را روان دي یا عادت ته دې نظام را روان دي نو خود به ګای کښتي ګای به چشي ګای به استي تا خو دغه سکیږي زموږ د نیکهګانو سره هم دغه سي وه دې ته نه متوجه کېدله چې زما دین باطل دی ما به ته سجدې کړي دي دا د دغه د خاطره دي پر دې نه تاوانول لکه اوس خلک چې جګر د شر و طبیعت ته محول وي طبیعت معنا دغه ابو هوا ده دغه سګای استي سګای نستي سي خپل عمل ته نه ګوري چې دا زما د اعمالو نتیجه ده دلته به دې دوه کس وه کېدای سي خبرې ته متوجه اوس اول نه بي راځي د نبی تکذیب چې وسی بارا چې کیر بارا دی ته یا کاختی یا مرض ور کول کیر دغه د پاره چې تنبیه سی ګونجه بارا با عاجز سی ایمان براو چې دې امکار نه دی کړی بیا ورسته بیرته نعمت ور کول سوی دی چې دا نعمت امکار نه دی ور کړی بارا نو هغه عذاب راغلی دی بارا نو الله حلا کړی جلا دا ارز دا غره کم سی دی دا پنځو کې خو مو ولې د لپاره دا پنځو کې سو کې په تفصیل ا دای اجمالا ګرځه بارا ذکر کړل نو الله پاک داس فرمای ثم بیا بدلنا مش بدل کړل مکان پر ځای باندې السیئه چې د هغه بدی او د هغه بد حالی چې پر دی باندې و چې امر زونه و یا کاختی و دا به بدل کړ الحسنته په نیکی سره به مور بدل کړ بد نیکی بیا چی شته هغه بعد از چې برای خپل باتی جوړ شي او به سره ډیر شي ځای نه زرغون شي د خلکو کاروبار مخ ته ولاړ شي اپتون نه یې ظلم د پاچانی دا به غرد حسنی دی حسنه معنا چې د سړي حال په شایسته شي نه یوه خلک وای فلانې ته خدای داسې شایسته ژوند ورکړی وو نو ګوره شایسته حسنه خو هم دغه شایستې شي ته ویل کېږي نو الله وایي هغه بدي و بد حالي مو په شایسته ژوند ور بدله کړ دا به موږ سره وکړل حتی تر دسې درجې به موږ دا سیئه په حسنه بدله کړله عفو چې دوی به زیات سوله دوی به ډېر سوله ده دغه نعمتو سره به دوی زیات سوه ډېر سوه څنګه هم په مال کې هم په اولاد کې بارہ بھی اولادوں نم پیدا سلتا پا انگل کی ورتا گر جدا مال بیم برکت ہو کی یو دونو نو کی دی مثال پتور چا دا شایست شیانج آغا با کرا کرا شکار کی دل یا یش کور لکا پا وس وقت کی یش موٹر ش زندگی دا شیان دا زیاد سو دا دا اعفا چی دا داو دا زیاد تولو تا ویل کیج پا حدیث شریف پی رازی پا مشکات کی دی نبی علیہ السلام وی احفو الشوارب وعفو اللحا تس دا بریتون لندوی سر پا غچه بانجه سر کنفرولوی وعفو زیادوی اللو حاجی ری جر شز منزوی چی دا سی مانا چی دا شز سر چیزون رو یری کیج دا وعفو اللو حاجی ری وردوی در قبضه خو بیا نکمه قبضه داغه دا چا اصحابو با قبضه کوله یا پلا دا جر شز منز کی مثلا داغ خواه چی دا داغ یو تک دا دا سی ونه سی برای دلتا غچی کی قبضه مرد تا ویل کیر بیا دا خواه دا سی ونه سی برای دلتا غچی کی بیا دا سی ونه سی دل کی غچی کی برای دا جر برابر سی اندازه ایم چی دیر اوجده سیم انسان داره کمی چی برای شنه پییسی برای بخیر نو دا غا اعفو اللحا دا اغا خبزه سی خدا اصحابو نو بیا دا غا علماء و چی باید قبضه کرسی دا سنه چاو چا دا حدیث زایر تا کتلی جی برای دون جرعی اول تا در خیو پوری رسی دوغا نکداری وزدی پا جای خیال که چولتا جدا چی دی نو دا رکم نی دا غسی دا اعفا توری تر را لمنو نو دا غا دلتا دا عفو توری زکر سوی دی دا ام دا آغا چا خدی حتا تر دیس درجه با علاوی مش سی اپا حسنا ور بدال کرل عفو چه دوی زیاد سوله پا چشکیم پا مال کی زیاد سوله سر برای وکی دا رکم ام پا اولاد کس وله برای دا کود الکوان دیر سو داست نو اوس خو چې دی دوی خبری پر درالی یا پلا کاختی پر راله تکلیف بیا زحمت په تکلیف کې ام انسان باید متوجه سی و الله ته پر دای اثر و نکی پر آغا خپل خرس پور شرکه کاوه دا چې الله پاک بیا آغا بگی پا شور بدال کرد ش زندگی ورکا ام تاثیر نه پر وکی چه ویل دی و قالو دی ویل والقد په تحقیق سره مسه رسیدلی و مسکری و آباءنا پلرون زمور الغدراء و تکلیف و سراء و راحت دا تکلیفون و راحتون و خونو دا دا بابا دا مدر جا دا ما پا دا جامعی کرا روان جا پا دا طولنی کرا روان جا لس کالا با دی مثال پا دور تکلیفی بیا شل کالا راحت آباتی در شل کالا آباتی و رسته بیا دا غرا کم سکا اختیراسی دا ور طبیعت تا حوالا کول خبال عمل جا نحوالا کول برال دا نو کم دیسی دی چیز ما جن باتل دیز ما سر کیش دا خوز مرد دور نی کسر امسیو دا ابل سر امسیو دا غشیانی خپل دا عمل نتیجا نبال الگور و قالو دا دی خبر را نقل کرد چالاوی ما بشن عمد فروکی ام دینا متوجه کدی و قالو دی بویل قد پتاقیق سر مسه رسیده گی کرده رسیده لیدی آباءنا و پلرو تزمج مناغ تیرو پیرویت الغدراء و تکلیف رسیده لی و تنگی و سراء او خوشالی ورت رسیده لی و مانا آباتی نو چه داغ خبر بدی وکر وصلو پر دی اتمام حجات وصل چې د خدای ظالمه نبی در ترالی دا خبرو خو نه و منل رد تکلیف در ترالی چې په اصلاح به سي هغه خو نه و منل هغه عجز خو دی و نه کړ چې الله ته سر ټیټ کې په تکلیف هم نه و بند کاختې در باندې تیر شي هغه مون در باندې تیر شي بیا علاوه دا غمونه چې ما پر راحت په خوشحالي در بدل کړ په نعمت هم نه بند چې در سره وکړي لکه په کور کې چې والک پیدا شي کونو که په نصیحت ترته وکړي خدای یې نه مني کړ سره کینو کی وډه به ډبول تاثیر نه پرکی که یو سایکل یو شی ورای سدا تاثیر نه پرکی دغه بره چی شي دی خبر سره الله پاک در ټوله کده نو دی چې نه په خبره باندې نه په تهجد باندې باندې نه په ش باندې شعور سره وکي په واخ نو خدغه سو نو لکه د زمش په ژوندۍ کې چې دا رقم دی الله عز وجل فاخذنا نو موږ ونیولهم دی بار بغت تن نه به بر مونو بار ونیول کته نه به بر خو نو دا خو دی خبر نو کې خبر نو خدای دې تیر سو نو هغه خبر کول سو ورسته دې د غفلت کو خو به وزنګاوه معنا چې ش په خپل ژوندۍ کې غفله سي د الله چې کر سره توجه لا ختم سي چې الان په ما یو څه کوي سي نه یو فل عذاب پر راول یا زلزلہ پر راول یا بل افت الله دې درس زکوم فاخذنا نو موږ به ونیول هم دی بغت تن نه به بر و هم دی چې په داس حال کې ولا یا شعورون چې دی ګر سره شعور خبر نه درلود چې علام سړی ته عذاب ورکړي دا پام لا ګر سره نه و چې خدای به سړی ته عذاب ورکړي ولی خدای دا غس کوي انکار چې د نبی انکار کړي او تکذیب کړي او عذاب نه راغلی هغه تکلیف چې د دنیا او رسولي و ام دی برته ځنی وتلې خو برته شج ونج کړي او نو دی متوجه نه چې خدای عذاب ورکړي وهم لا شعورون دا معنی هغه علاوه نو ما کو کې نه به برونی ور ولی دی په ځړ کې عذاب ته آماده نه د کله ویل چې د الله پاک عذاب راځي کداس په ترجمه بوستې سپید الیاس فاخذنا نو مجبت ونیول هم دی بغته نه به برمو ونیول دفعتان مو ونیول وو په دس حال کې چې هم دی لا یشعرون ات شعور اگاهی نه درلودل چې دی جیت اما دای چې ماته به الله پاک عذاب علی راه فسی الله عز وجل فرمای ولو ان او کچی اهل القرى خاوندان او باشندگان د دغه کلو د کوم قره او دغه کلو دغه چې علاوه چې ایت یو قریه ده سین معنی د لرل په ایت یو قریه کې مګر نه یو نه به دغه قریه چې د ذکر سوچ دا نه بیان ورل ورغلی و نو دغه قره او کلو والا امنو دی ایمان را وړي وای ولو کچيري ان به شک اهل القرى دغه خاوندان او د استوګونو د چې د استوګنه کول القرى په جه کلو کې دغه تنه بر اهالي وای لکه موږ زمرد د اهل محله د محله خلق ا د اهل القرى او د جه کلو خلق چې بیان ورغلی و کدوغه امنو ایمان را وړي وای وتقوا او دی پرهیز کړی وای د کفریات او د تکذیب څخه د نه بیا اگر کوپری خبری نه کولای شرک نه کولای تو غوسه پرېس کړی وای او د جنبی د تکذیب څخه پرېس کړی نه وای ورته ویل چې دروغ وای زده موږ جن نه مونږ نو ګوره کچیر د اهل قران ایمان را وړي وای وتقوا او دی پرېس کړی وای د کوپریات او شرکیات او د نبی د تکذیب لفتحنا الله او مجبر اخلاص کړی وای فتح خلاص اول تو الکیش لکه کل چ خلاص کی مجبر اخلاص کړي وی علیهم پر دی باندې چش برکاتن برکتون یعنی د برکتو دروازه برکتون من السماء د اسمانه دا بم پر اخلاص کړي وی ول ارض او دم زک څخه د اسمانه څخه چې برکات کی هغه بم څنګه پر اخلاص کړي وی پر خاص ټیک ټیک موسم موچ پیدا کی بارانونه به پر وری دلې ګګه خو باران به موسم عذاب زنی جوړ شي سیلابونه زنی جوړ شي مخلوق یوس یچ پر خپل موسم پر خپل ځای برابر چې کشتونه پکېږي پر باغونه هغه مقدار وګونه که در دغه ته بره برکت وای چې ستاسو ټول ضرورت پر افعسی در ضرورت بلانې چې یو دي سیدا برکت نو برکت پکې په هغه کې الله پاک بر میوي راوړي د مځکه برکات داده په دغه مځکه باندې ګګای او به پر چلیږي چلیږي شي نه کوي د خلکو نه پاس پر وکاجه الله په مځکه سبا من برکات پر راستلی وای معنا مځکه به بره په یو دانه باندې به وږي کولای سلسله دانه به پکښې کې وای ار کشت به آباد آباد دا به د مځکه برکات هغه ورشت باران چې دغه د اسمان برکت دی نو کدی دا د وکاره کوي ایمان را وړي وای او تقوای د معاصی وڅ کړی وای د ګناه وڅ کړی وای نو مجبر اخلاص کړی علیهم پر دی برکاتن برکتونه من السماء د اسمانه والارض تمزکی کته ودا خو چې دی نه مندل ام دی برکتونه ورکوله دا مخکې نسبه کړ چې پر دی به اول تنګیر اله مې دی چې په پاغه تقدر او عاجز نه کول ایمان به را نه وړي الله پاک چې په کول برل بدل نه مکان سیئه الحسنه دا سیئه و بدی پر ځای محسنه ورکړانو دی ایمان سره سره لري هغه تعالی د برکت نوم نور کړی برکت نه پکشی کی څوک چې بی جنانی دا شنګر د پر پراخه دا ګرد بارانو نن پر کیج کشتون مراوزی خو چې د پیغه کی الله برکت نه دی اچوري د خلکو پر چا باندې ګرد بوتي په خله چخې دوغه نه حارس وسایق ولا نه د پخله کړم دا اوس چې ارت دنیا دارک بیا له دغه څه چې دی وټل توار سی پلای شروع شوی نور د ژوندۍ دغه رقم د خلکو پر چا مل د سفیغه پر بیا دوه نه لهنده چې دی دی چې په ځای کې دی پریوځي د شپې در نیمایي ته خوب نور ځاغه پیسي چې پر لاړې چې هغه پلانې سره به څه چم کړي دغه سره به څه چم کړي خو برکات نسته پکې شي. الله وایي کدی ایمان راوړی وای تقوای کړی وای ما د دغه وسایل څخه چې بارانونه دي یا د مځکې څه شینګي یا کښتونه دي د دې څه تعبیر الله په برکات وکړي. برکات هغه دی چې سکون و د تور لره ورکړي د ته چین او آرام ور لره ورکړي دلته په برکات تعبیر وکړي. نو هغه مخکې خو چې وو برکت نه و سیدي د چې ښه زندگی ور کړې و مګر خو برکت نه و پکې چې دوام وکړي او د آخرت نجات سره عاشینو. دلته چې د ایمان راوړي دا برکت څه معنی دوام پر کوي بره به همیشه د پاره دغه شان یو. ولیکن کذبو ولیکن دون خبر ته کذبو دی تکذیب وکړي نو دی خو ایمان را نه وړي تقوای و نه کړې چې ما برکات هم ځکه و د اسمانو ور کړی وای خو دی تکذیب وکړي د چا د نبیانو دغه خبره و نه منه. فاخذنا نو موږ ونیولهم دی بما په هغه عملو کانو چې دوی ویکسبون کسبې کونه موږ بره په هغه عملو دی راته کا کړه چې دی کیسه کوده دا عمل خو تکذیب د نبی دی چې ښه زما نماینده علاوه ادارلی د عزت پر ځای د اهانت ورکې د دروغجن نوم دی پرکشه شو. زما د عبادت یې درته چې د الله دپاره خاص عبادت کوه تا سجده و بته کوله نو دغه کسب چې تا کاوه نو په دغه باندې الله پاک د عذاب ورلره ورکې. د اخذ یم الله ذکر کې چې دا داسې څوک ونه وایي چې الله چې دوی راونیول عذاب یې ورکې و ملاخونو سمد ذات یې د چا کار ته نه ګوري نو دا خورکۍ د دغه و الله دا خورکۍ ته نه پېژني د دې کسب ماته معلوم دی عمل یې ماته معلوم دی داغم پر لږ چې ورسره کړه سوي دي نو خلک یې دستي هغه د ده په هغه عذاب کې مظلومیت ته ګوري خورکۍ دا رقم نو الله ته د خورکۍ گذشته وګوره چې خورکۍ څنګه دی ستا به یېري الله زما خو نو نه یېریږو. فاخذنا موږ را ونیول هم دی په څه شي مو ونیول الله ظلم پر وکړي یا بما په سبب د هغه مو ونیول په عذاب کانو چې دوی ویکسبون دی کسب کاوه چې تا د کوم شي کسب کاوه د اردو والا متل دی برای جی سکروگی وای صبر موږ وای چې څنګه کری هغه سی بیرې بیا نو خو دغه سکرو لی و دغه سی وسری بیا دغه سی بیا عذاب اخلي. اف امن اهل القرى ان ياتيهم تجازا سنوس الله تعالی د مکه مشرکان مخاطب کی چې دا قصه په اجمالی توګه د ګردو نه بیان دار ذکر کړ ادب خخه تفصیل او څه ګردو اجمالی ذکر کړ وای کی د یو لک سجر زره د ګردو نه بیان کړ څه وای کی دا غره کم ذکر سی چې الله د غسیل د قوم سره کوله اس قوم وارد وارد نه دیني ولی چې عذاب هلاک ورل راوړ کی دا من بیر غلی دی بیا چې هغه نه د منر سوی تنبیه ور کول سوی د نو کی تکلیف ور کول سوی دی پاغه چې نه د سوی بیا نعمت ور کول سوی دی پاغه چې نه د سوی بیا عذاب ور کول سوی دی نو اوس د مکه خلک ته ختم غره کم دغه دی تا ته اوس نه به ولاړ یی درته راغلی دی تا ته دعوت کوي که ته چیر پر هغه نقش قدم ځله کاغه د چیرو کلو خلک چې تللی دي دا اهل قرا والا ولې دا ګرد د سعودي شاوخه دغه منطقه وي دغه پنځو نه بیان د چي یاجس یاجس سبا ما دې دی منطقه دغه منطقه چې خو دې ته نږدې دي نو دې ته ختم وکي او کله سي دغه کلی الته او ته دلته په مکه کې تا ته دا نه بیره غلي دي ک هغه رقم کوي هغه سي در سره کیږي لکه د وغو سره چې وسوله ته به دې نه وای چې زبا عملونه د وغو اهل قرا وکوم د نبیانو تکذیب وکوم په تنبیه د عذاب سر نه خلاصو په نعمت سر نه خلاصو او زبا دغه سیم تم نصیحت لای پر هغه نقش قدم چې هغه تلل چې تبون برنه په عذاب کې مول سره ملګری سی نو افامن ایا په امن کې دي په بیغه می کې دي اهل خویندان القرا د دغه کلو شد د مکه په شاوخوا کې د کلی چې د نبی علی سلام چې اوس مبعوث خو ګرد ته مبعوث خو یاز د مکه خلکو ته نو خو د ګرد مزیکه د فار د اخر زمان نبی مبعوث نو هغه اهل قرا وسم د لته نور ابات نو ولدا په امن کې اند جسخ یاتی چراه بس هم بودیت با اسونا حزاب از مش بیاتن د شپه و هم دی بنا ایمون بدی په داس حال کې دی به بدی د دغه سړي چا بیغه مکړی نو خو هغه دی هغه ستاب او اجداد چې سوی خو ګور د عذاب نه راغلی چې د نبی خبره نه ده منل تا ته دا ګارانټي چې اذر کړل چې د سی بیغه مکړو چې اده هر وای پلانې د پیل په غوښ کې بده دي ته وجه د پیل په غوښ کې بده اف امنه الله پښتنه کوي آیا په امن کې دي یعنی دا غلطه ده چې په امن کې جدار کې چې پام انکاری دي چې امن نشته دا لا عذاب ورته ګوري فقط ساری چې لکه ښکاری چې ناس دی او چا ته ښکار برابر کړی خپل موقع دی سنجي چې کوسی د کو کسیګې دی په وخت چې ټک ورکی کنه دی درته په مرصاد کې دی هغه دی تر سود کې ساری چې نو چې څوک بدر باندې عمل کوي نو آیا په امن کې چې څوک اهل القرى خویندان د دغه کلو چې د مخ کې چیر شو چې وسم د مکه پر شاوخا مال دلته په سعودي کې اطراف کې دغه کلی دي چې د تیر امتونو په پښکر سیونه وغو ته وس وای چې پکې آباد کې دی په امن کې دي اندګه خبرې څه یا کی چې را به سه هم دي ته باسونه هغه عذاب او تکلیف زموږ به اسمر مخ کې تیر کې چې هغه فقر او تکلیف وکاختی دا به اصل ته عذاب معنا مراد سو بیاتن د شپې ورته راشي معنا ټاکه د پر شو کې خور تکلیف ته به اس ویل کېږي وہ پدس حال کی چہم دی بنا ایمون بدی تدا خبر سدی چا پا امن کی کڑی پس بل پشتن کی او امن ایا دی پا امن کی جی چوک اهل القرا دغه کل خوندان باشندگان اند جی خبر چ پا امن کی یا اچ یا چرا تک بو کی هم ودی با سنا عذاب زمج غضحن په وخت کې د څاشت وو په دس حال کې چې هم دی به لعبون بازی کوي تب د کرکټ میچ لګولی د الله عز وجل زلزلہ به پر راسه دی د جس چا به کوم کړی دی چې زه بګردم بر د غسل سکون زغل مراد غل چې دا ګین دی کیج خو لا ته د جس چا به کوم کړی ته به بازی کې اخته سم عذاب در باندې راشي نو دا ما په دې کرکټ یاد کی زموږ سیس ما حول کې وزداري واجدي کنه عرب بازی چې د انسان د الله د یاد څخه غافل کی بس هغه ځنې مراد دا سی وای ایا په امن کې جهل القرى اند جس خیاتی چرا تک دیو کی هم ودی ته څوک جرا تا وی با اسنه عذاب از مجمز عذاب دی پر راس غدوحن په وخت کې د څاشت په څاشت په وخت خو نه برا چې نشته سره و کی برا سره راو وز جخ سره و کی دله برابر کی دی په امن کې چې و هم دی د تکلیف د عذاب څخه زمر وو په دس حال کې چې هم دی به یلعبون بازی کی دا لعب چې دی وس خو دا لعب سم ده د بازی ترجمه یې ام ده او دغه د لعب ترجمه چې ده په دغه دنیوي کاروبار هم څوک یو خو دا د دنیا ژوند چې دی انما الحیات الدنیا لهو و لعب خو هغه تم چې ویل کیږي بازی ویل کیږي نو دنیوي کاروبار وخت یې عذاب در باندې راسي یا به سم دم به دې میچ شي عذاب در باندې راسي ګارانټي ته نه لري نو چې نه لري نو ولې داسې کوي چې په دغه وخت کې بره الله پاک هلاك تا کې چې په بازی باندې اخته ولې د سیمه رغه د اسنه غوړې چې پر سجدا پروت ولې د سیمه رغه د اسنه غوړې چې پر رکوع او زفر تحیات بره به الله پاک ملایک ته چې روح مې په کوم حال کې ځنی وخت وي ته چې سجدا کول په دغه وخت کې مو ځنی وخت استاد دا ستاسو لپاره په آخرت کې غټ دلیل دی او دا چې دی بره وي چې دا خو د امریکایان رقم ساتي چیروي نو خدای ستاسو لپاره بیا بد دلیل شنو بیا خو دې خرابې ګور د دوه ځای یوې ته خوب چې معنا د دغه کسانو چې دا د کار د جنه سره نه خو د دغه یا بازی دی یا خوب دی دغه د بش یا لکه اوس موږ د زباره د بل دی چی شلی یا بازی دی یا خوب دی او کرالی دروازه خلاص کړی دی او چی شم پخ کړی اول د واره دی هغه نس کار بیا په کور کې پښته نه کوي نو الله یې مغه د خود زیات کی امه هغه د بازی زیات کی چې نو د جس دی ته چا منو کړی دوه واره خې اف امنه وو وای دریم وا اف امنو بیا الله وای ایا دی په امن کې مکر الله د غریبته څخه ده الله دا د امن توري ته متوجه است الله یې ارګ غیر یادی چې ته چا بیغمه کړی دا د بیغمه زاجرات وي اولم اف امنو په دغه ونی ویم آیات کې اف امنه یا ویلی فجبل اتنیویم کیم او امنه اهل القرى فج اوس کی به اغه دی چې دا اوس ننی ویم دی اف امنو ایا دی په امن کې د چا څخه مکر الله د غریب ته صدا الله مکر دا دی چې داغه پام نه ته دغه ځان ورته واچه وکه چم ورته که چې دا پام یې نه دی دغه لپاره چې شو وام پرکې سپې یو خپل ورم لکه نو دغه غریب ته څه دی څنګه به غم وسې چې الله دا غس ما پام نو ورم لکه یو عذاب باندې اخته کړ مکر الله مکر منا د غریب ته د نیوند څه ده الله فلا یامن مکر الله فشا لا فاک وای د درې واره ولا چې آیا په امن کې دی آیا په امن کې یی نه دی په امن کې کیږي پسې دا دی وای فلا یامن په امن کې کیږي نه مکر الله دا الله دا غریب تو دا عذاب الا القوم الخاسرون الا القوم مگر نه اغه قوم الخاسرون چې تاوانی دا دغه خاسر خاسر اصلي هغه چاته ویل کیږي چې تجارت کوي بره په تجارت کې سرمایه ام بایلی سرمایه ام لاړسي یو خدای هغه سي زیان او نقصان دي چې په تجارت کې راسي ګټه ورنه کې هغه خلک تاوانی بولي خو خاسر دغه دي چې سرمایه ام بایللی نو دغه قوم چې خاسر وي عمر یې ګرځه په له لعب کې تللی دغه خلک به د الله د عذاب په امن کې د الله تعالی د مکر په امن کې کنه چې لږ نه کې د خلکو پر چا باندې پر زړه د رحم او بچی رسوي ګړې په ګړې دی وا ما خاص دي چې دلته الله عذاب راکې کدلته الله عذاب راکې نو دعا کې چې الله د عذاب مې ساتي دا بیغه مجوند چې ګر سره د عذاب څخه امن نه غواړي